राम। ये प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुए। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत ही सीधी बड़ी ही सरल बात और सबसे ऊंची बात वो कहता हूँ है तो सबसे सिद्ध और बहुत सहज सरल स्वाभाविक। थोड़ा आप ध्यान दें इतनी कृपा करें। परमात्मा है और संसार नहीं है, ये दोनों बातें ठीक है एकदम। इन दोनों में एक अगर सिद्ध कर लो तो दूसरी स्वतः सिद्ध हो जाएगी, ये नियम है। चाहे परमात्मा है इसकी आस्था कर लो, इसमें दृढ़ हो जाओ तो संसार की निवृत्ति स्वतः हो जाएगी, और संसार नहीं है इसमें अगर दृढ़ स्थिति आस्था हो जाए तो परमात्मा है वो प्राप्त हो जाएगा। जो परमात्मा परिपूर्ण है उसका कभी अभाव नहीं होता, वो कभी अप्राप्त नहीं होते, सदा सर्वदा प्राप्त है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, चाहे सुखदायी हो दुखदायी हो कैसी परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में और संपूर्ण अवस्था में, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, उत्पत्ति में, स्थिति में, प्रलय में, सर्ग में, महाप्रलय में, महासर्ग में, वह है जो कुछ है। वो है और नित्य ही प्राप्त है। तो है उसका अभाव नहीं हो सकता, अभाव को है नहीं कह सकते, तो नित्य प्राप्त है। इसको आप जोर से मान लो। प्रहलाद जी का खड़े खम्भ में सब जगह है तो खम्भे के मार्ग जो खम्भे में प्रकट हो गए सब में प्रकट हो सकते हैं। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य फूल जय जीव निस्तो करे तय जीव प्रगट हो गए, जहां जी निश्चय हो भाई प्रगट हो जाते हैं। जहां जीव निश्चय करे तय जीव प्रगट हो गए, क्यों है तो प्रगट होते हैं ना, नहीं हो तो प्रगट कैसे हो। है ये सड़क अग्नि है ये वर्ष ऐसे प्रगट हो जाती है, प्रकट हो जाती उसमें है अप्रकट रूप है वो प्रकट रूप हो जाती है। ऐसे अग्रगमय सब रहे तो गिरागी प्रेम से प्रभु प्रकट ही जिने आगी, पर समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। देवताओं की सब आपस में बात हो रही थी कि भाई बहुत अच्छा चार पड़ गया है, दुनिया बड़ी दुखी है, भगवान से प्रार्थना करो। तो कोई वैकुंठ में कोई शीश अगर में कोई देखकर से बताते तो शंकर भगवान कहते मैं भी उसी सभा में रहा, तो मैंने कहा हि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह समान ही परिपूर्ण है, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं ना जानता हूँ तो वही प्रकट हो गई, वही आकाशवाणी हो गई। तो है समझे कि मौजूद है मैं आस्था हो जाए, है मैं ऐसा उसकी सिवा है नहीं दूसरा, वो है वो ही है। संसार में जो है अपना जीवता है वो उसी का ही है अपना जीवता है, वीरता है संसार में, तो संसार में है अपना नहीं है। अगर है अपना हो तो बदले कैसे, अपने शरीर को देख लो, अपनी वृत्तियों को देख लो, अपने भावों को देख लो, अपनी घटनाओं को देख लो, बदलती है ना। शरीर बदल गया, बदल रहा है। आप हम सब अपनी माँ के जन्म लेते हैं तो क्या ऐसा शरीर होता है, नहीं होता है। और प्रतीत होती है वो वास्तव में चीज वैसी ही होती है क्या, वैसी नहीं होती है, बिल्कुल जैसी नहीं होती है, बदल जाती है, निरंतर बदलती है। तो वैसी नहीं है और परमात्मा तत्व है कि निरंतर बदलती है। तो है वो है, सो सुंदर है, सजा है, इस है बस है करके सुख हो जाओ आप। है और क्या चिंतन है चिंतन तो उसका करे जो दूर हो, अप्राप्त हो। हम तो प्राप्त है, उसमें स्थित है, जहाँ स्थित है वहाँ परिपूर्ण प्राप्त है। उस प्राप्त में तो स्थित है हम, ऐसे प्राप्त की आस्था है वो उस तत्व को प्राप्त करा देगी। ये जो आपको मैंने बताया ये बहुत बड़ी भारी ऊंचे दर्जे की बात है। समाधि लगाया करते हैं उससे ऊंची समाधि है ये, है योग और सब जगह परिपूर्ण है, ऐसे उससे पढ़ रहा हो। चित्त निरोध की जितनी समाधियां है वो समाधि इनसे नीचे है। आपकी जैसे न जैसे वो तो भाई हमारे हाथ की बात नहीं है, सच्ची बात। वो तो नित्य ही प्राप्त है और संसार सहज ही निवृत्त है। कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिसमें संसार की निवृत्ति न होती हो, सहज निवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवाह जा रहा है नाश की तरफ। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे मात्र दुनिया का देखने में सुनने में समझने में डूब जाता है, सबका प्रवाह अभाव में जा रहा है। जैसे आपका हमारा बालकपन अभाव में चला गया, अब नहीं जी सकता, ऐसे अभाव में जा रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है। ये अभाव में जा रहा है इसको भी समझे, सब संसार अभाव में जा रहा है। जैसे नदी समुद्र में जा रही है ऐसे सब अभाव में जा रहा है। अब इसमें स्थिति हो गई तो उसी प्राप्ति हो जाएगी। और है एक परमात्मा, उसमें कभी अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव है नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी भी अभाव हो सकता नहीं। सतयुग में सभी परमात्मा आज सतयुग का ही समय बदलता है, वो परमात्मा नहीं बदलते, वो नहीं देते। देश बदलते हैं, परमात्मा नहीं बदलता है, वो है जी रहता है। ऐसे है वो मानकर उसमें स्थित हो जाए। जो की स्थिति आपकी स्थित है नहीं स्थिति है, अपने कहते मैं हूँ स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, वो है ही रहेगा, है ही ये नहीं रहेगा। ये सब यहाँ नहीं थे, जितना बीता है ये मकान और वृक्ष ये नहीं थे, हमें याद है थे नहीं थे, कोई नहीं और कोई नहीं रहेगा। पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, अब भी नहीं मिल जा रहा है, प्रतीक्षण नहीं मिल जा रहा, प्रवाह की तरह जा रहा है, नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। है दीखता है, इसमें जो है दीखता है ना, वो है जो वो है परमात्मा, वो उसका नाम हैपन है। हम गलती ये करते हैं कि निरंतर बदलता है, नष्ट होता है, उसको है मान देते हैं, ये गलती होती है। हैपना है तो परमात्मा का, ये संसार का नहीं है। और संसार के नहीं पद को तो छोड़ देते हैं, हैपन मान लेते हैं, ये गलती है। अगर है तो बदलता क्यों है? पहले था वैसा सही, आज है 20-25 वर्ष पहले सही था वैसा है आज? कोई चीज वैसी है क्या? चीज बदल दी है तो है पना करने है, पर परमात्मा का है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं तो प्रकट दे दिए है तो भी कहना है नहीं जी तो उसको मानना पड़ता है। नहीं हो प्रकृति का क्यों कि अपन देखते हैं वो चश्मा अपने आप और अपना अंतःकरण, उन्हें भी नहीं कई अंश है तो उसको नहीं दिखेगा, उसको नहीं है वो भी कई अंश है कि वो नहीं से नहीं दिखता है, और है स्वयं से आत्मनिवासना उसका अपना आत्मा न वेद है तो स्वयं अपने से अपने आप को आप जानते हो वो है। ये दीखा है नहीं है और इसमें परिपूर्ण है, है मतलब स्थित हो जाओ। आपकी स्थिति है नहीं है, नहीं ना आपकी स्थिति नहीं है, बचपन से आप तो वही हो मैं वही हूँ ऐसे ही हुआ नहीं है, तो शरीर बदला है आप बदले नहीं हो, न बदलने वाले आप हो और सही बदलने वाला है। अब बदलने वाला ज्यादा बदल गया, कम बदल गया, क्या राजी क्या नाराजी, धनवत्ता थी निर्धनता में बदल गई, निर्धनता थी धनवत्ता में बदलते ही, निरोग था फिर रोग में बदल गई, रोग था वो निरोग निरोग का बदल गया, संयोग था उसका वियोग हो गया, वियोग था संयोग हो गया, ये तो बदल रहा है, रहने वाला है नहीं, न संयोग रहने वाला न वियोग रहने वाला संसार का, न धनवत्ता रहने वाले न निर्धनता रहने वाली, न रोगी बना रहने वाला न निरोग बना रहने वाला, न अच्छा बना रहने वाला न बुरा बना रहने वाला, न अनुकूल करने वाली न प्रभुत करने वाली, एक रहने वाली है ही नहीं। अपने देखा है उम्र भर में देखा है तो रहने वाली है ही नहीं, अब उसे क्या दादी क्या नाराज हो गए, अनुकूलता दादी हो गया प्रतिकूलता नाराज हो गया, अरे ठहरने न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, क्या दादी क्या नाराज हो, राजी नाराजी हो उनका संबंध जोड़ देते हैं, संबंध जोड़ देते हैं वो नहीं रहती फिर होते हैं, प्रतिकूलता नहीं रहती राजी हो जाते हैं, अनुकूलता नहीं रहती नाराज हो जाते हैं, क्या राजी नाराज होते हो, अनुकूलता से बदलने वाली है रहने वाली नहीं है, इसका स्वभाव बदलना है। इनको एक दो बार देखा है क्या, एक दिन में है कई बार देखते हैं, सैकड़ों हजारों बार देखा है, इसमें क्या राजी क्या जरूरत, कम भद्रम कम भद्रमा निर्देशी वस्तु की क्या तो बड़ी है क्या घटिया है, इसमें इंद्रिय ध्यान करो तो मन से ध्यान करो, अरे नहीं ये बदल रहा निरंतर बदल रहा, और वो है वो सब में है दिख रहा है ना, वो है बना उस परमात्मा का है, नहीं बना इस संसार का है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है, बस इसका अनुभव है, इस पर इधर रहना है, बस इतनी ही बात है उसमें स्थित रहना है, है उसमें स्थिति स्वतः है, स्वाभाविक उसमें स्थिति है, उसमें स्थिति करनी नहीं है, ये तो है स्वाभाविक है, परिपूर्ण स्वतः माया तत्विदुम सर्वम जगतमूर्ति न। भगवान कहते हैं मेरे निराकार रूप से सब संसार व्याप्त है। माया तत्म इदम सर्वम सब ये मेरे से व्याप्त है और मस्तानी सर्वभूतानी ये संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है। जो है उस परमात्मा में स्थित है सब। हम तेज स्थित हूँ मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मैं तो मेरे में स्थित हूँ उनमें स्थित हूँ ही नहीं। और मेरे में ये स्थित है ही नहीं। बीज का है जितना मेरे में है सारी भूतानी मेरे में प्राणी है ही नहीं। मैं प्राणियों में नहीं प्राणी मेरे में नहीं है। संसार मेरे में नहीं मैं संसार में नहीं हूँ। और मेरे से सब व्याप्त है परिपूर्ण है पश्चिम योग नहीं सरम मेरा इसी समझ योग देखो। जैसे आकाश में वायु सब जगह घूमने वाला वायु आकाश में रहता है ऐसे सब स्थिति मेरे में रहती है। वो वायु घूमता रहता है आकाश में जो रहता है ऐसे स्थिति उत्पत्ति विनाश इसका होता रहता है परिवर्तन होता है। मैं जो गति में रहता हूँ यही वही बोल रहा हूँ है जो गति में। लोग तो स्थित रहने वाले में अपनी स्थिति स्वतः है। और नहीं रहने वाले में अपनी स्थिति है ही नहीं। शरीर में अपनी स्थिति माननी है। स्थिति कहाँ है? बाल से जवान जवान से बूढ़े हो गए बदल गए वही तो मैं तो वही हूँ ये बदलता है। ये सीधी बात है एकदम सबके अनुभव की बात है एकदम। अविनाशी तद्वित्ति ये न सर्वम इदम ततम पुरुष पर भक्ति अलग्य अनन्य भक्ति से अन्य क्या संसार को नाश मान उसकी भक्ति न हो उसका आकर्षण रहे तो उस भक्ति से वो मिल जाता है। ये शांत स्थान भूता ने जिसमें संपूर्ण प्राणी स्थित है। और ये न सर्वम इदम तुम जिसकी सुख संपदा व्याप्त है वो परमात्मा अनन्य भक्ति प्राप्त है। अनन्य क्या अन्य जो संसार उसको न माने ये तो बदलते लोग क्या माने। लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष वो नहीं दिखते तो प्रत्यक्ष दिखे तो प्रत्यक्ष में तो आस्था होती नहीं। प्रत्यक्ष दिखने वाले को बदलने वाला है। समझदारी का प्रश्न है तो प्रत्यक्ष दिखते वो लोग कैसे माने क्यों तो प्रत्यक्ष बदलता ही बदलता दिखता है इसको माने करते हैं। जो नहीं दिखता है उसको माने वो परिपूर्ण है सदा ही तो परिपूर्ण है। उसका नाम ही परमात्मा है। उसमें जो अपनी स्थिति है इसका नाम योग है। उस समय तुम जो समान रूप से विनिश्चितिनिश्चि विनिष्ट नहीं होना वाली है उसमें अपनी स्थिति निरंतर है इसका नाम योग है। ये नित्य योग है उसके साथ कभी वियोग हुआ ही नहीं। दुख संयोग वियोग योग संगीतम असमत्व योग समरूप निर्दो रही समम ब्रह्म निर्दोष और सम है। इसमें से थोड़ा पर निर्दोष मन भी निर्दोष और सम हो जाता है। अभी सुख हो स्थिति अभी अभी सबकी स्थिति उसमें आप साफ है। नारायण नारायण नारायण।